שוב הרוח נושבת קרירה, ככה שר בחלוף אש הקרב, שנוסיף עוד קיסם למדורה, איך עברו הזמנים בלעדיו, ושוב סתיו. זר שירים ממילים שאהב, על הנגב יורד ליל הסתיו, כי ראות שכזאת לעולם, לא תתננו לשכוח אותה. נעשה את השיר כמו זר של פרחים, ממילים אחרונות שהאיש שהוא שם, משתיקת הגברים, מדמעות הבוכים, מילדים שהדליקו נרות בכיכר, מפסוקי אהבה שנותרו על הקיר, מכל אלה נדליק להבה של תקווה. היא דואכת אולי, היא תשוב ותעיר, שהוא שיר לשלום. שר בחלוף אש הקרב, שנוסיף עוד קיסם למדורה, איך עברו הזמנים בלעדיו, ושוב סתיו. זר שירים ממילים שאהב, על הנגב יורד ליל הסתיו, כי ראות שכזאת לעולם, לא תתננו לשכוח אותה. נעשה את השיר כמו זר של פרחים, ממילים אחרונות שהאיש שהוא שר, משתיקת הגברים, מדמעות הבוכים, ילדים שהדליקו נרות בכיכר, מפסוקי אהבה שנותרו על הקיר, מכל אלה נדליק להבה של תקווה. היא דואכת אולי, היא תשוב, שר בחלוף אש הקרב, שנוסיף עוד קיסם למדורה, איך עברו הזמנים בלעדיו, ושוב